Bancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Luptă pentru putere în PSD, ședință importantă la această oră la vârful partidului. Rămași fără Liviu Dragnea, unii lideri propun demisia cabinetului Dăncilă și alegeri anticipate, alții vor să rămână în continuare la putere. Pregătiri cu 3 zile înainte de sosirea Papei Francisc în România, precizări de la Inspectoratul Școlar București. În Statele Unite, o tornadă a lovit orașul Dayton din statul Ohio, a provocat pagube și un număr deocamdată necunoscut de victime. La noi ploi abundente până sâmbătă și pentru moment revin furtunile de la ora 14 intră în vigoare un cod galben de ploi abundente, Vijelii și Grindină, valabil pentru județele din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Avertizarea expiră în această noapte la ora 2. Meteorologul Meda Andrei de la ANM. Acest cod vizează frecventele descărcări electrice, grindina, vijeliile și aversele torențiale, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate, izolat, depășindu-se 40-50 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Astăzi PSD-ul fără Liviu Dragnea la conducere se reunește pentru a-și calcula mișcările viitoare și pentru a-și stabili alți lideri. În ședință la Parlament, mai mari partidului propun diverse variante. Unii spun că echipa trebuie închegată, iar guvernarea trebuie să continue. Alții vor ieșirea de la guvernare sau organizarea de alegeri anticipate. Adept al acestei ultime variante, liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu. Eu cred că ar trebui să mergem către alegerile anticipate, ceea ce în cel mai rapid mod posibil pentru a nu da posibilitatea acelora care, sigur, contestând vehement guvernarea PSD, nu doresc cu adevărat să-și asume sarcina de guvernanță. Așteptată de jurnaliști pe holurile Parlamentului, unde are loc ședința mai marilor PSD, premierul Viorica Dăncilă a anunțat din mers că nu e de acord cu anticipatele. Deciziile le luăm în cadrul forurilor statutare. După ce vom discuta cu toți colegii, nu sunt adepta ca decizia să fie luată doar de președintele partidului. Alegerile anticipate, doamna premier, este o variantă? Nu este o variantă. Un alt lider al partidului a respins această variantă, este vorba despre Robert Negoiță, vicepreședinte al PSD, care a cerut însă demisia guvernului. PSD ar trebui să facă un pas în spate și să cedeze guvernarea, pentru că nu poți guverna cu 23%. Deci, haideți să fim realiști. În România, pe conjunctura legislativă existentă, nu vor exista alegeri anticipate niciodată. La Parlament a ajuns și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Edilul va avea o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă după Biroul Permanent Național. Sunt scenarii, a spus Gabriela Firea, despre posibilitatea unor anticipate. Întrebată dacă ar vrea să fie candidatul PSD la prezidențiale, Gabriela Firea a respins această idee. Mai mult, nu-și dorește nici să preia conducerea PSD. Ca președinte executiv, interimatul de președinte, îl susțin cu toată tăria pentru poziția de președinte executiv interimar pe domnul Paul Stănescu. Nici nu-mi doresc să candidez la alegerile prezidențiale. Îmi doresc să candidez pentru un nou mandat de primar general. Aceasta este dorința mea și cred că există și susținere în acest sens. Dar în guvern ar trebui să fie făcute schimbări în momentul acesta? Da. Potrivit unor surse interne citate de hotnews.ro, guvernul ar vrea să renunțe la cei cunoscuți drept oamenii lui Liviu Dragnea, dar și la unul dintre partenerii ALDE. Vizați ar fi consilierul economic Darius Vâlcov, ministrul de interne Carmen Dan și cel de externe Teodor Meleșcanu, considerat vinovat de scandalul votului din diaspora. Până una alta, par să piardă teren mulți dintre acoliții lui Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, deplânge situația actuală. M-am săturat să văd colegi de-ai mei care se delimitează de Orguța Vasilescu că n-are cătușele la mâini. M-am săturat să văd oameni care se delimitează de camarași și de colegi. N-aș vrea să înceapă bătălii într-un PSD. Eu am făcut apel la calm de ieri începând. Sper din tot sufletul să fim uniți, că dacă suntem uniți, vom găsi soluții. De ce vrea Viorica după... să vă schimbe din funcție? Vom vedea, astea sunt neva zvonuri. Vom vedea după acest birou permanent, după ce de diseară. Sper ca toți împreună să găsim soluții și pentru cameră și pentru a păstra guvernarea și pentru a păstra majoritatea pe care avem în Parlament. Așadar, după discuția din Parlament în această seară, PSD se va întruni și în comitet executiv. Între timp, surse apropiate de ALDE susțin că fără Liviu Dragnea drept coleg de alianță și cu un scor electoral sub pragul de intrare în Parlamentul European, Călin Popescu-Tăriceanu ia în calcul să se delimiteze de PSD și chiar să treacă în opoziție. Și din teritoriu, primarul social-democrat al Bacăului cere pe Facebook demisia premierului Dăncilă și de asemenea retragerea PSD de la guvernare. Cosmin Necula se pronunță pentru un pas în spate. În orașul Bacău, PSD a ieșit pe locul 3 duminică cu mai puțin de 19% din voturi. De asemenea, senatorul Dragoș Benea, liderul PSD Bacău și proaspăt ales europarlamentar, se pronunță pentru trecerea în opoziție după ceea ce numește votul sancțiune din 26 mai. Multe voci de la putere care, iată, vor ca tocmai formațiunile lor să nu mai conducă. Ar putea părea surprinzător, dar nu e. Este un calcul politic înainte de alegeri, în toamnă pentru președinție și la anul pentru Parlamentul Național. Și nu ar fi prima dată când PSD s-ar retrage într-un moment tensionat ca să nu piardă și mai multe voturi și să se replieze până la următorul scrutin, spune comentatorul politic Cristian Pârvulescu. Deja PSD-ul a folosit această tactică în urmă cu 3 ani de zile, după incidentele provocate de incendiul de la Colectiv, s-a retras de la guvernare folosind perioada pentru a se poziționa ca victima președintelui Iohannis. Este unul din motivele pentru care nu există atât de mult entuziasm pentru preluarea guvernării. PSD-ul este lipsit de conducere și de orientare în momentul de față. În ultimii 3 ani de zile a fost condus în mod autoritar de Liviu Dragnea și nu își va găsi foarte ușor cadența. Voci din PSD cerând vehement alegeri anticipate sau plecarea de la guvernare, dar și o opoziție care nu pare să vrea în acest moment la putere, doar câțiva lideri locali liberali cer anticipate, în timp ce liderul USR vrea discuții pentru o moțiune de cenzură. Comentează situația Cristian Prăvulescu. Nu își pot permite luxul să nu folosească momentul, pentru că acesta nu se va mai întoarce. Vor depune moțiunea de cenzură. Sunt voci în PNL și în USR, ca să nu mai vorbim de Pro-România, care vorbesc de moțiune de cenzură. Ar fi lipsă de responsabilitate politică ca situația să continue. Nu vorbim de oportunități. În politică oportunitățile nu se întorc niciodată, dar este vorba despre o necesitate în acest moment. O posibilă explicație a faptului că nimeni nu se bate deschis acum pentru putere e că partidele de opoziție nu cad de acord asupra unui nume de premier. Chiar dacă schimbarea guvernului nu este neapărat o prioritate, cea a conducerii Camerei Deputaților nu poate fi evitată. Problema este cine va fi propus pentru poziția de prim-ministru, dacă există o majoritate, și aici cred că sunt dificultăți, pentru că nu există negociatori la nivelul partidelor politice, iar pe de altă parte, schimbarea președintelui Camerei Deputaților este absolut necesară, ceea ce înseamnă în mod automat schimbarea echilibrelor politice din România. Între timp, Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele parțiale centralizate pentru alegerile europarlamentare după numărarea oficială a 70% din voturi. Ordinea primelor 3 locuri se păstrează PNL, PSD și Alianța 2020 USR+. Partidul Național Liberal 26,33%, Partidul Social Democrat 23,16%, Alianța 2020 USR Plus 21,34%, Partidul Pro-România 6,80%, Uniunea Democrată Maghiară din România 6,09%, Partidul Mișcarea Populară 5,67%, restul sunt sub pragul de 5%. L-am ascultat pe purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central, Marian Muhuleț. Cât privește referendumul pe justiție, acesta a adunat suficiente voturi cât să fie valid. Din cele numărate până acum, peste 4 milioane și jumătate de oameni au votat da la prima întrebare și mai mult de 4 milioane 300 de mii au aprobat-o pe a doua. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Consiliile de administrație ale școlilor din București vor decide fiecare în parte dacă vor suspenda cursurile poi mâine, joi, înainte de sosirea Papei Francisc în capitală. Vineri, când sanctitatea sa va ajunge în București, vor fi închise oricum toate unitățile de învățământ, cum au hotărât Primăria Generală, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Bucureștean. Anca Grădinaru. 20 de grădinițe, aproape 30 de licee și alte 50 de școli se află pe traseul ce va fi urmat de papă sau în apropiere vineri. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, Maria Manea, spune că fiecare instituție școlară va avea libertatea de a decide dacă va face cursuri sau nu joi. Problema suspendării orelor de curs în unitățile de învățământ și în data de 30 mai a fost pusă în discuție ca urmare a îndeplinirii condițiilor de siguranță pe care le-au gândit instituțiile care se ocupă cu siguranța populației. Ministerul Educației împreună cu reprezentanții primăriei și a Inspectoratului Școlar au hotărât ca joi toate unitățile de învățământ să discute în consiliile de administrație proprii. Noi urmează să primim lista unităților de învățământ care au aprobat suspendarea orelor de curs și pentru data de joi și să o facem publică. Capul Bisericii Catolice se va afla în capitală de vineri până duminică, timp în care va merge și la Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj. Surse implicate în organizarea vizitei papei au precizat pentru Europa FM că serviciile de securitate nu au cerut niciun moment închiderea școlilor, nici joi și nici vineri. Restricțiile de circulație vor fi impuse gradual începând de vineri și doar în anumite intervale de timp. În altă ordine de idei, Consiliul General al Bucureștiului, în frunte cu primarul Gabriela Firea, ar dori ca joi să împartă 1 miliard de lei la 18 din cele 21 de companii municipale înființate la inițiativa edilului. Aceleași companii care funcționează acum ilegal. Anul trecut, la cererea USR, justiția a anulat hotărârile de înființare, constatând că votul din Consiliu fusese ilegal. Chiar și așa, o treime din bani, aproximativ 330 de milioane de lei, ar urma să meargă spre plata salariilor celor 6500 de angajați. Multe dintre aceste companii au terminat primul an de activitate cu pierderi și au dublat servicii republice oferite oricum de administrația capitalei. Viceprimarul Aurelian Bădulescu de la PSD spune că dacă bugetul va fi votat, prioritară va fi termoficarea. Prioritar pentru municipiul București sunt companiile pe care primarul general și Consiliul General le au ca obiectiv principal pentru bucureșteni, și anume consolidările, termoenergetica și companiile care s-au splitat din fostul Radet, astfel trebuind să ajungem la maturitate cu licitațiile care vor desemna modul în care vom schimba întreaga rețea a Radetului, care, așa cum știți, are probleme datorită chimii. De partea cealaltă, PNL, prin vocea consilierului general Ciprian Ciucu, crede că planul primarului general Gabriela Firea nu va primi voturile necesare adoptării bugetului companiilor. Majoritatea din Consiliul General și Gabriela Firea nu pot trece aceste noi hotărâri de reorganizare a companiilor, pentru că au în continuare nevoie de două treimi. Și în acest moment nu există un consens al opoziției cu puterea ca să-i trecem aceste companii. Deci, din punctul meu de vedere, companiile trebuie să fie desființate, aproape toate dintre ele, și să nu mai angajeze noi cheltuieli pentru buget, pentru că vor fi în continuare ilegale. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Statele Unite, o tornadă a lovit orașul Dayton din statul Ohio, provocând pagube materiale și un număr deocamdată necunoscut de victime, anunță presa locală. Ce se știe până acum ne spune Laura Dori. Mai multe persoane au publicat fotografii cu pagubele provocate de tornada din Ohio. Autoritățile au închis școlile și au sfătuit pe americani să evite orașul Dayton și împrejurimile. Câteva clădiri au fost distruse, iar echipajelor de salvare le este greu să ajungă la victimele blocate sub dărâmături. Locuințele au rămas și fără electricitate. Meteorologii spun că este posibil ca o nouă tornadă să lovească în Ohio. The tornado just hit our house. Oh my God. Astfel de tornade sunt destul de frecvente în Statele Unite. Săptămâna trecută, aproximativ 10 persoane au murit în statul Missouri după ce două tornade au lovit, provocând de asemenea numeroase pagube materiale. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Cu tremur în fotbalul spaniol, mai mulți jucători din primele două ligi, precum și președintele unui club, au fost arestați într-un dosar legat de trucarea unor meciuri. Printre persoanele reținute în urma unei razii efectuate astăzi se numără Raul Bravo, fost jucător la Real Madrid, acum în vârstă de 38 de ani. Borja Fernandez și Carlos Aranda, retrași recent din activitate, au fost și ei arestați, alături de președintele și de șeful departamentului medical a echipei Huesca, retrogradată sezonul acesta din Primera División. Potrivit presei spaniole, ancheta vizează și doi fotbaliști încă în activitate, Inigo Lopez de la Deportivo La Coruña și Samuel Saiz, jucător împrumutat de Leeds United la Getafe. Saiz nu a fost încă reținut de poliție. FC Voluntarii rămâne în Liga 1. Echipa ilfoveană și-a asigurat matematic menținerea în primul eșalon după ce a învins-o cu 2-1 pe o altă codașă FC Hermannstadt în penultima etapă a play-out-ului. Popadiuca a adus victoria Voluntariului în minutul 82. Hermannstadt rămâne penultima în clasament și în ultima etapă va trebui să o învingă pe ocupanta locului de baraj Dunărea Călăraș pentru a nu retrograda direct. Într-un alt meci jucat ieri, însă fără miză, FC Botoșani a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, gol spectaculos marcat încă din minutul 8 de Mihai Roman. CSM CSU Oradea a învins-o pe CSU Sibiu în deplasare 89-87 în primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Gazdele au dominat prima repriză și au avut un avantaj de 8 puncte la pauza mare, apoi bihorenii au revenit în partea a doua și au condus la 14 puncte înaintea ultimului sfert. Sibienii s-au apropiat la un singur punct cu 39 de secunde înainte de final, însă Chris Richard a înscris o liberă și a adus astfel victoria campioanei antitră. Următoarea partidă a finalei, care se dispută pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri, se joacă mâine tot la Sibiu, apoi seria se mută la Oradea. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Punem punct aici jurnalului de prânz Europa FM. Acum România în direct cu Moise Guran. Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, chemați să răspundă la întrebarea: să mai stea guvernul Dăncilă sau să mai și plece? Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice? Ale gel!